أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi dello di sant sun borom subhanahu wa ta'ala ci xéewalam yu reuy ñuy xéewale té mu bokk ci xéewal yi mu may ñu occasion ñu mëna dajewat tay pour fatali lu jëm sun diiné diko sant ci loolu di julli ci yonnante bi alayhi salatu wassalam nga xamne moy sangu yonnante yi di ñaan sun borom mu yok ay xéewalam ci mom ak jammam ak ci mbolam ay sahabam ak ay ñoñam ak ku jaar ci yoon wan jaaroon bi ila yawmi din. Gannaaw loolu tay ñu ngi dellu ci waat ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay ñu tollu won ci buntu bu ñu wax mu ne babu qawlillahi ta'ala innama dhalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Muy aya bobu nek suratu Ali Imran aya temer ak jurom ñaar fuk ak jurom. Sun borom subhanahu wa ta'ala di fi leral ñi nga xamanteni dañuy ragal te yalla rek lañu waron ragal ñom ñuy ragal leneen muy nek ragaluk jaamu yalla. Kon buntu bi dafa leunkelo ak buntu bi wess won ndax te buntu bi wess won ñi ci don wax ñi nga xamanteni dañoo bëgg lenen ludul yalla manam bëgg giñ bëgg lenen mo gëna kawé bëgg giñ bëgg yalla. Tay kon ñuy ñëw ci ragal ndax té comme niñ ko waxawon dañ né dafa am ñetti mbir yo xamanteni nit ki daf ci wara bayyi xel ci jaamu gi mi jaamu boromam muy al mahabbatu wal khawfu war raja manam sofel ak ragal ak yaakar. Ñu né boy yaakar yalla kessé nga wara yaakar boy ragal tamit mom kessé nga wara ragal boy bëgg tamit mom kessé nga wara bëgg lol tekki wone do bëgg lenen waye limi tekki moy lenen loy bëgg rek dang koy bëgg ngir yalla. Boy ragal tamit yalla kessé nga wara ragal ragaluk bir ragaluk jaamu yalla parce que sun borom subhanahu wa ta'ala mom kessé mo meuna loré mom kessé tamit mo meuna jariñé té mom mo yor lor gu reuy go xamanteni kenn yoruko kon mom rek lañu wara ragal. Ragal yep nak liñ ciy djublu moy ragal mbugulu borom subhanahu wa ta'ala ndax ta yalla dafa wax alquran mun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ek fi ne wakhshaw yawman e yeen nit ñi ñep la wax yeen nit ñi ragal len sen borom ba pare rag ngeen ragal manam ragal len sen borom ba pare ragalat ben bis bis bobu kon jarna ragal bis bi yalla ne ragal len ko jarna ragal kon mu ni ragal yalla ngir bis bobu tamit daf sey bok mu ne wakhshaw yawman na ngeen ragal bis bo xamne la yajzi du fay walidun an waladihi wajur dafa manal domam dara wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a dom tamit manul fa wajuram dara kon bis bobu mbir yep mi ngi delu ci sun borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo fa am sañ sañ mom rek mo fay wax comme ni ngi ko waxe yawma la takallamu nafsun illa bi ibnihi manam ken du fa wax ludul ci nigol sun borom subhanahu wa ta'ala te la fay am bude ci mbugal la ci ndigalam lay doxé kon pour daw mbugal bobu nak motax ñu war ko ragal mom ragal ga war ñu né ragal ak bëgg tamit ci yalla rek lay dajé xam nga mëno bok bëgg nit ba fa ragalalé ko nit ko en général boko ragalé rek doko mëna bëgg yalla rek nga mëna ragal fa bëggalé ko kon bo bëggé mucc ci mbugalu yalla da ngay ñëwaat ci yalla nga laqatu ci mom motax mu né fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin bu ngeen beugé mucc ci yalla fafiru dawlen ila Allah jëm ci yalla yalla bo beugé laqatu mom da ngay ñew ba ci mom ne ko man ci yow lay laqatu ndaxte yalla rek mo la meuna yir ci bopam yalla rek mo la meuna mussel ci loram mo la meuna mussel tamit ci mbugalam kon lo ngi sey dege moy kenen ko laqatu pour meuna mucc ci yalla manam do mucc legi nak mu indi aya bi mune innama dhalikum ash-shaytan yeglen ne day lolou shaytané la yukhawifu awliyaahu da fay tital ñi andak mom alaykum assalam wa rahmatullah mune shaytané ñi andak mom daf leni tital mune nak fala takhafuhum bu len len ragal wa khafuni ragal len man yalla lum ci tek moy in kuntum mu'minin bu fekenteene ay way ay gem ngeen manam bu fekke gem ngeen kon liñ ci dege moy ragal yalla kon sarta la tamit ci gem yalla ñu ne aya bi dafa waccu ci ghazwatu uhud ndaxte xare uhud mo nekkon ñaarelu xare bi am gannaaw bi yantahi sallallahu alayhi wasallam gadaaye joge makka dem medina premier xare ba nekkon ghazwatu badr amon ci ñaarelu at bi gannaaw gadaay gi legi ghazwatu uhud nak mo amon ci ñettelu at bi gannaaw gadaay gi xare bi ñi jang gis nañ ne julit ñi xawon nañ fa sonu sonon nañ ndaxte bil nga xamanteni julit ñi dajé won nañ ak yeufari ci badr ba gañaleen yeufari makka yi dañu mer daldi dajalo wat nak dajé sen alal dajé la sen mbolo ñu gëna bari daldi ñew nak dajé wat xoxot ak yi julit ñi daldi nak xex fofu din fa bi ni xex bobu xawon nañ sonu ñom julit ñi bi xare bi jexé julit ñi tok ku ni wax Abu Sufyan dafa ñew ci julit ñi bobu Abu Sufyan gëmu gud won nekul gun won julit ci ginnaw gi la tuup dafa ñew ci julit ñi neneen ñam ngeen leen mosal ñu ngi leen di xamal nak ne nit ñi kat ñun delu wuñu makka mais dañoo julli waat sama force pour dalat seen kaw mom la sun borom naan alladheena qala lahumun naas inna an-naas qad jama'u lakum ñi nga xamne kat nit ñi dañoo ñew ci yeen naan leen nit ñi kat jël nañ renfort dajalo nañ pour dalat seen kaw qala lahumun naas inna an-naas qad jama'u lakum fakhshawhum na ngeen leen ragal tit leen ban leen waxe lool rek yalla mune fazaadahum iimanan lool dalen yok sax ngam kon ñom titu ñu nit ñoñu fazaaru iimanan ñu tek ci ne waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu ne ñun dal yalla doyna ñu te ci yalla lañu wëru kon ñom yalla doyna leen ak nit ñi luñu bari renfort ñu xamne yalla mom lañu andal te mo leen di dimbali ndax mo leen dimbalé won badar faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel lol la suñu borom continue mo ne fan qalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlil 'azim dok ci wax nak ne innama dhalikum shaytan mo ne tekk yi nga xamanteni ñi gëmul yalla ño ñew leen ko tekk lolu shaytané mo koy def yu khawifu awliyaahu shaytané da fay tital ñi nga xamne ño and ak mom ndax shaytané ñi and ak ko and ak shaytané do ma sa xel du ma sa dal do ma sa am ak dal yalla rek nga mëna andal pour am ak dal ndax allah waliyul ladina amanu yalla mo fete ak ñi gëm yukhrijuhum daf leen di genné minaz zulumati ay lendam lendam ila nur du jël leen ci leer lendam lendam yi moy lepp lo xamanteni metit la rek yalla da la ci genné jël la ci njariñ dalay jël ci lendam lendam bokal dugal la ci leer sun borom subhanahu wa ta'ala da fay genné ñi nga xamné ñoko gëm ci lendam lendam nifaq dugal leen ci leer ngëm yalla gëm gu deugar waye nak walladheena kafaru ñi weddi awliyaahum seeni ñi fete ak ñom ash-shaytan moy shaytané gis nga bi mi wax yalla waliyu manam bat bi daf ko indi ci mufrad manam ben la singulier la ko def waliyu la wax allah yalla waliyul ladina amano moy fete ak ñi gëm waye bi mi wax ci shaytan nak dañe awliya lol mo lay woné né shaytan yi dañoo bari té ñi ko fete ak ñom waladina kafaru ñi nga xamné ñoo wéddi awliyaahum ñi fete ak ñom ñu bari lañ ash-shaytan moy shaytané wa alaykum assalam wa rahmatullah ñom nak ñi and ak shaytané ñu leen shaytané def yukhrijunhum dañ leen di génné mina nur sek leer ila zulmat jël leen ci lendam lendam shaytané mom toujours rek mi ngi sét num la gëna duggal ci lendam bu fekké xam xam la daf lay décourager lo alaykum assalam du bëgg nga am xam xam ndax xam na né so amé xam xam lim bëgg ci yow du ko am motax bu ñuy jàngalé bu fekkenté né sax da ngay xawa néw do pass pass shaytané fofu la lay duggé di profito bu fekkenté né ay jàngalé la yu ñuy jàngalé fi jàkka yi mom daf lay décourager nan lool jaruko waaw bu fekkenté né tamit lepp lo xamanté ni ak jaamu yalla la rek daf la ci décourager lo moy yukhrijunhum dañ leen di génné mina nur ci lèr gi ila zulumat jël len ci lendam sun borom waxan na fenen muné ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytané daf lay dik ñak shaytané mom fum nek rek da fay wax doom adamé kim andal nan kon da ngay ñak exemple bi moy bu fekkante ne dañuy xirtal nit ñi ci joxe mom daf la nan nit ñi kenn mënu len wa alaykum assalam da la nan nit ñi kenn mënu len top bo len topé do am bu ko defé nak yow bu bo mujjé sax yaak ñom ñoy yam yow boko deglo nak da ngay do joxe légui nak bu ko defé mom ci lool lay def nak pour décourager lool ci yoonu jaamu yalla yi té yonent bi neena ma naqasa malun min sadaqa manam ben alal du wañi ko ngir saraxé manam joxé taxul nga ñak ndax té lepp lo joxé rek yalla mo la koy wutal lu gën lool comme niko borom mi waxé ci alquran mu waxat benen aya mu né wa qawluhu innama yahmuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin sun borom tamit fi muy woné ñi nga xamanteni ay julit deug julit lañ naka lañuy mel mune innama ya'muru yeglen ne dana dundal masajidallahi jakkay yalla yi man amana billah ku gem yalla mom moy dundal jakkay yalla yi dundal jakkay yi nak ak tabax jakk bokut ndax nit ki man na tabax jakk te du dundal jakkay yi lan moy dundal jakkay yi moy difa julli waxtu julli juromi difa jangale li nga xamni moy az-zikru moy al-quran ak sunna comme ni yakka yonnate bi alayhi salatu wassalam melon nga xamne yakka yonnate bi alayhi salatu wassalam mo nekkon mbollem lo xamanteni ittel lu nit ñi rek fa lañ ko daan waxe fa lañ decision bu ñuy jël tan fa lañ ko daan jëlé bu ñaan tak xare tamit fa lañ daan takke drapeau yi fa lañ daan falé généraux yi ak ñi nga xamne ñoo yilif yeneen gox yi kon yakka manam liggéeyam wessuna julli kété waaw mo tax sun borom ne innama yeglen ne ya'muru dina dundal masajidallah jakkay yalla yi kan man ki nga xamne amana gemna billahi gem yalla moy dundal jakkay gem yalla wal yawmil akhir ak bis bu mujju ba bu ne gem yalla ak bis bu mujju ma nak dang sey degge tamit gem yenen yi nga xamanteni mo aju ci gem yalla ndax te dañ yoni tawala sallallahu alaihi wasallam daf ne al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir mais fi dañe gem yalla bis penc rek fe tuddu ci yenen yi waye mëno gëm bis penc te gëmo yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yoyonte mo la xamal bis penc ndax ci mom la message bi jaar mëno gëm yoyonte bi te gëmo malaaka yi ndax te yoyonte sun borom subhanahu wa ta'ala bi ni wacc alquran ci malaaka yi jibril la jaar ci alquran tamit boko gëme gëm téré bi di nga gëmaale ne ay malaaka am nañ ndax te téré bi bopam dafa lay jang ne ay malaaka am nañ kon lepp lu nekk ci yow nang koy gëm mi fi daf ko tank rek mu ne kep ko xamanteni gëm nga yalla gëm bis mu jëw mu yamal qiyam kat yow ya mëna dundal jakkay yi waye dang ci tek wa aqama as-salata di saxal julli manam di taxawé waxtu julli juromi diko julli nam waré wa ata mu joxe az-zakata azaka azaka nga xamanteni sun borom moko waral ñi nga xamni ño am alal ci jullit ñi diko jox ñi ñak ñi ci jullit ñi lol tamit ku mëna dundal jakkay deug mo koy joxe mu tek ci ne walam yakhsha te koku nak du ragal illa Allah kudul yalla kon da ci ngay deg ne yalla kesse lañ wara ragal muy buntu bi ñu nek muy nit ki yalla kesse la wara ragal mune walam yakhsha bokku na ci nga xamanteni dañuy dundal jakkay bokku na seen jikko ñom duñu ragal kudul yalla dañuy dund seen diine te ragaluñ ci ku len yedd comme ni sahaba yi melon ndax sahaba yi bokku na seen jikko ñom te mo nekkon sax jikko bi gëna suufé seen jikko moy kanu la yakhafuna law mata laim ñom daawun ragal yedd aji yedde manam bu fekkene dañuy dund seen diine faale won ko len ma samb bu len di wax wala ma dembu len di xass ñom dal gëna xamna ni deug la dañ koy jëf ndax tay kenn amal affaire nekul nit ñi waye yalla lañ amal affaire ndax tay ñom seeni jëf sédel won ko nit ñi waye yalla lañ koy sédel gënaaw jaamu yalla gi suñu borom mo la ko sant te ëlëk tamit mom rek ngay rendre compte do rendre compte ben nit bo ñaké fayda nak ba gis deug gi ba nit té la ka def yow mom sax sélal mo def kon dafa bok ci li deugural nit ci selalam moy walam yakhsha du ragal illa Allah kudul yalla comme ni nga xamanteni non la anbiya yi yalla yoni won mel ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy misal diñu ko fatali ci alquran buñ demé ci suratul an'am sun borom mi ngi fatali yonte yalla ibrahim alayhi salam fim jaar ak ay nitam nga xamne buñ ko jangé ñun tamit dañ ci wara jël ay leçon sun borom mu ne fatali len ibrahim jamono ja nga xamanteni aw nitam ñu ngi daggasante ak mom lay wu ibrahim andi rek ñu indi benen lay tek fa fim jëk jaar ak ñom moy wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Ibrahim dafa ñew fekk bayam di yatt ay xërem dika jaay pare dika jaamu mom mu ñew pour yé sen xel ndax xamna ne kuy yatt lo xamanteni du gis manul wax manul la dara pare nga yaaka ci mom njariñ lo xamne boko tege place sax pour mu joge fa ya koy yëkëti lo xamne bu lak amone pour mom mu mëna mucc ci lak ya koy yëkëti dindiko ko est ce man la mussal ci lak ëllëga def na ne kula mënul mussal ci lak aduna bi mënul la mussal ci lak ëllëk liñ ci dégg tay moy ci nit ko wëru ne mom la yaakar ëllëk te ya ko te mom mënula yor aduna bo dulule sax li nga xamne koku mënula yor fi ndax te bari na ay nit ño xamanteni loolu lañ yaakar ne diw ganna mom lañ andal rek sen affaire baxna sen lepp baxna te diw mom ñoo xam lañ andal kokku mënu len yor aduna bis buñ amone problème aduna mënu len ci génné bu len gendarme yi tégon loxo rek diw mom mënu len ci génné waxtu bla nak gendarme yi al-akhirah ibrahim nak di laaj way juroom mu ne ko atattakhidhu asnaman alaha yow da ngay ñew jël ay istati ay xërem rek def len yalla inni araka wa qaumaka gisna la yow yak taw nit ñi nga andal fi dalalil mubin nek ngeen ci ak li ak reer gu leer nañ li mom ak reer la gu leer. Ibrahim di continuer mu xamne ñi seen xel mo dundut mu bëgg dundal seen xel mu bayyi ba guddi rek mu gis ben étoile bi diw ndax tay fi ñu bari dañ fawone Ibrahim dafa doon jaamu étoile après di jaamu weer wi après di jaamu jant mais lool Ibrahim jaamu ko won test la doon defal nit ñi pour yé seen xel ne Ibrahim mom ma kana minal mushrikeen masul bokale dafa baye ba guddi jot mu gis ben bidiw genn mo ne ah bidiw bi da moy sama yalla nit ni man amna yalla bidiw moy sama yalla xol len falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin jek rek bidiw bi dali dem mo ne ah man yalla buy dem man du sama yalla kon man bidiw bi nekul sama yalla mu jek rek gis wer bi falamma ra'a al-qamara bazighan قال هذا ربي فلما افل قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين بيم غيسه وير وي مو ني اه وير وي مو غنا ري بيديو بي تي مو غنا لير كون وير وي موي سما يالا مان با وير وات لاخو تاميت دادي سوخ فلما افل با وير وسوخه فوف نك مو ني لا ان لم يهدني ربي اه سما بوروم كات سما جيندي ووت كون فوف غاي ديغني موم گم ما سوكو گم لا ان لم يهدني ربي سما بوروم سما جيندون ميغي واخا اي نيتام la akunanna min alqawmi dhalin kon ka dina bok ci nit ñu reer ñi kon mom weti wat na wer wa ba becc ak jotté jant bi 5 fala ma ra ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar mune ah jant bi kat mo gëna reuy te mo gëna leer tamit ndax jant bi bu 5 rek doto gis bidiw tekk wala bidiw nekkul fi wa bidiw yeeng fi mais waye leeraayu jant mo leen ëpp doole mo wax do leen gis mi ngi melni rek nga demone ba ci beuk bi nga tal fa sondel sondel dina tak mais do gis tak tak bi ndax te leray jant moko pou dole motax mo ne ah jant bi kat mom mo geuna leer kon moy sama borom qala hadha rabbi hadha akbar sama borom ni te mo geuna reuy waye nak falamma afalat bu jant ba suxé qala ya qaumi inni bari'un mimma tusikum ni e yeen sama nit ni kat man deñ na ba ci mbollem la ngeen di bokale man kon djubluna inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen man djebalna sama djem ji ki nga xane mo sak asaman ak souf kon ki sak bi diw yi ak lere jant bi koku moy yalla ni yi ñom duñu yalla wama ana minal mushrikeen man kat bokale wuma bokuma ci ñi bokale waye fi awditam day ñew na gëna deugat bop dig da gas na tek mom nan kon bo moytu di nga alku muy ragal gi ñi wax wax tay ñi nga xamanteni dañu and ak setan setan leen seen ragalo bu ngeen baye yi da ngeen di alku li nga xamanteni seeni mam fi lañ nekkon seeni baye yar len ci ngeen bëkk fe baye ah bu ngeen ko baye kat di ngeen alku ñom ñukay wax lolu sun borom mo ne wa hajjahu qawmuhu aw nitam ñu ngi dagasante ak mom ibrahim nak ne len way kay len ñun wax jot legi nak il faut mo wax ak yeen wax jotna ndax te yeena senam xel ngeen bañ ngeen di nelaw rek mo ne qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan me yeen yeen ngi ñew dagasante ak man ci yalla te yalla moma jindi han man mi nga xamanteni kima andal mom mo upp doole lepp te man woor na man mo upp doole yeen ngeen and ak yo xamanteni manuñ dara te ñak man dara gi ni feñ na yeen leen di yëkëti yeen leen di tek yeen leen di netoway leen top leen topato ba nga xamanteni Ibrahim dem na ba fekk seen yalla yu bari ya ñu dajale leen ak yalla bu mag mu gor yalla yu ndaw yëpp jël seen meñ ba acc ko ci bopu yalla bu mag ba mu leen bama koy def lan motax yalla mag mi bu fekkonte ne yalla mo tax défendre won yu ndaw yalla yu ndaw yalla yu ndaw ñoom ñoom mënu won défendre seen bop kon fofu rek leeron na ne ñom liñ nek ay jaxaan la waye ñak am tawhid da fay tax setané dila gëna tital namel boko bayé da ngay alku ñom na loolu lañ ko wax motax mun len atuhajuni fillah yene ngi dagasante ak man ci yalla waqad hadan te yalla moma gindi te yeen sax wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'an yeen li ngeen di bokal yalla man awma ci ragalumako faalewumako wasi'a rabbi kull shay'in 'ilman afala tatadhakkarun mun nak wa kayfa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah yeen ngi bokalé ba pari bëgg man ma tit te yeen titu len ci bokal ngeen bokal yeen ñu an yeen ñi bokal ak yalla kay yeen wara tit annakum yeen ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultaan yeen ngi bokal ak yalla lo xamanteni yalla waccu wu ci ben lay ndax ki bokalé wu lamuy bokalé amu ci ben lay bu ci yalla wacce comme ni yonte yalla yusuf alayhi salam waxon nit ñu bam ban ko dugalé sa prison ba ñaar nit ñam doon war daf leen ne in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'akum ma anzalallahu biha min sultan ken yalla yoy ngeen di jaamu ay tour la rek ngeen créer yeen ko créer la seen bop wa yalla mo se wacce ben lay diw moy nangam diw moy defar euleuk diw moy def li yep ay tour la yo xamanteni yalla wacce ci ben lay lol amul ci alquran bo ne diw moy def nangam euleuk indil nu ay bu ko wax wala hadith bu ko wax amul kon ma anzalallahu biha min sultan sun bon wacce ci ben lay motax mun len nak kay len ma lajjan fa ayul fariqayn ahq bil amn man ak yeen ñaari camp la sama camp bi man ma nek ni ak yeen kan mo ci gëna am sécurité kan mo gëna yello am sécurité ki and ak yalla ak ki and ak ay ño xam duñu yalla kan mo war gëna am sécurité in kuntum ta'lam bu day xam ngeen tontu len ma fofu nak yalla mo tontu mu ne ñi am sécurité man mako xam kay wax len ko moy alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sun borom mo ne ñi nga xamne ñoo gëm té raxul seen gëm gi ak togn togn moy bokalé ñi nga xam dañoo gëm té bokalé wun yalla alladhina amanu ñi gëm walam yalbisu té raxuñu imanum seen gëm gi bizulmin ci togn té togn moy bokalé ndax té inna shirka la zulmun azim bokalé togn gu mag la sun borom mo ne ñi gëm té bokalé wun yalla ulaika ñoom ñoñu lahum ñen leen al amnu sécurité ñoom ëlëk ñoy mucc wahum ñoom muhtadun ñoo juktane ñoo tagu ci yoon wi sun borom kon mo leral ñi am sécurité moy ñi nga xamanteni ñoo gëm yalla te duñ ko bokalé kon li liñ fi jàngé moy leçon bi nga xamanteni mom la ibrahim joxé moy ki am tawhid koku mom mo am sécurité ndax yalla moko wax ci alcorane né ñi nga xam ñoy awliya am yi lahumul amnu wa hum muhtadun ñom ñoo am sécurité te ñoo gindéeku kon loolu moy li nga xam ibrahim jàngalé nako ñu jamaat ci benen yonenté muy yonenté yalla hud alayhi salam mom tamit jarna fu mel nonu ak aw nitam waxte mom tamit ganna bi sun borom subhanahu wa ta'ala alake nitu nuh ya alayhi salam parce que nuh mom mo nek premier yonent bi yalla ma su yoni pour mu genn nit ñi ci bokale legi nak bam len wowe jooni at yu manki jurom fuk kenn gëmut amana mu yalla ñi ko gëm ñu neew lañ yalla nak daali alak ñi nga xamne ñu yefar ya daali musal nuh ak ñam andal wayna ba fi nuh joge nak ay generation di dox ay generation di dox setané tamit dafa ñëwaat ndax setan lam waxon mom du ci duko bayyi la udil lanahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin la setané waxon ci kanamu yalla ko waxon né adama mi ak ay setam dina fexé réral len xana sa jami sel la dul mëna réral kon mom tamit dafa ñëwaat di defa sa ligéyam ba fi nuuf jogé di def ndank ndank sa setan du ñëw rek dugol ci bokalé da fay def ndank ndank ci mo yalla bu ndaw la lay tamal tamal la ay fen tamal la ay rambaaj tamal la yu ndaw ndawan yoy ba nga dem ba min ko ndax ki tamul fen sax bu premièrement bi mi fen sax manam day nek lo xam lu reuy la ci mom waye buy tam di fen nak day dem ba xam ne fen day nek habitude ci mom bo defé nak mu dugaat ci mom ci yenen bakkar dugaat ci mom ci yenen bakkar ci bakkar yu ndaw yi lay tambal ak yow ba nga min ko leg mu dugay ci bakkar yu mag yi ba nga min ko nak legi nak bu dogu dugay ci bokale setan non la defaat gannaaw sun borom subhanahu wa ta'ala tay mo ne nak nit ñi sabun deme ba jadd yoon man ma warlul yonne len ko xamanteni mo len di gindi wat wax yalla moko wax qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyanakum minni hudan sama njub dana ñew ci yeen bu ngeen deme ba reerat man yalla ma indi wat ak njub gi moy ak nit lay genn ci yeen ba pare jox ko message bi di wax ak mom mu war leena yee ah fa man tabi'a hudaya nak sama njub bu dikke yonente bi bu ñewé ak téré bi bu ñewé kuko top ah fala yadillu wala yasqa du reer te du sanku tamit manam du am dund gu metti tayit ci yoon wu bax lay jaar waye nak waman ahrada an dhikri kep ko xamne deddu nga bayyi lima indi fa inna lahu ma'ishatan dan kan dana am dundugo metti ci crise lay dund crise bo xamanteni walu economy da koy yek crise bo xamanteni xolam sax day am xatu xol yoy yep crise la legi nak sun borom mo yonne wat hut mo yonne wat hut ci nit ñi aadi ñi nga xam ñoo nekkon aad aw nit la ñu fi nekkon après nuh ñom demat bu dugg ci bokale yalla nak yonne wat hut hut tamit bimu ñewé jaar fa nga xamanteni fa la yonenti jaaron ibrahim ak nuh ñom tamit ñu deugar bop ñom ñu mu len di war mu len sun borom mu koy nek alquran mu ne wa ila aadin akhahum hudan man ma yonni won ci nitin aadiya sen mbokuma hud sen mbok la parce que sen doomu bay la wala sen doomu nday la ndax sen bir la ju bok hud nak bimu ñewé dané xala mu ne ya qaumi i'budullaha u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu e yeen sama nit ñi jaamu len yalla amu len kenn ku len war jaam ku dul mom moy la ilaha illallah amul kenn ku yelo jaam ku dul yalla ndax yenen te yep la ilaha illallah lañu wote in antum illa muftarun yen nekole ndudul ay dur kat di dural yalla ay wax rek di fenal yalla di wax ay wax yo xamni yalla waxuko am sañ sañ ba de lu len neex wax ci yalla yalla mo jox ki sañ sañ nangam eulek mo ni rambok lol lepp sun borom subhanahu wa ta'ala est ce moko wax bone yalla mo wax andil aya mais bu fa ke manok andil mom wara wax ne yalla moko wax legi muné ya qawmi la as'alukum alayhi ajran man wo gi malen di wo kat lajuma len fi ben fay dama len di wo ci yalla in ajira illa ala allazi fatarani sama fay kat ki ma sak mu yalla moko warlul bopam momay fay yalla dal momay fay afala ta'khilun xana du gen xelu ko xam daf len di wo ci lu bax da faye ko len soxlawul sen dara du len laj sen dara koku mom mo jara deglu waye ki lay wo tamit dila laj xamal ne koku selalut te lim lay wo man war nga ko meuna setat ki wote deug ci yalla mom du laj nit ñi fay du laj fay dara ci lolu afala ta'khilun xana du gen xelu mu kontiné len waya qawm ay yeen nit ñi istaghfiru rabbakum jéggal len seen borom fuma tubu ilayhi ngeen tuub delu ci yalla seen bakari bari na lol yeen ngi bokale yalla jéggul len bu ngeen ko défé kat yalla la leni waccel xéewal ndax té yursilis samaa'a 'alaykum midaran day wacce tawbi mu wacce bari lol ci andak barké té wayazidkum dana len dolli quwwatan ak katan ila quwwatikum jëm seen kat am ngeen katan ba tax ngeen bew waye nak seen katan gi ngeen am ni yalla mo len ko jox su ngeen amé tawhid nak top yalla yalla mo len di dolli benen katan wala tatawallaw mujrimin bu len deug gannaaw di bayyi sama wax bi ma len di wax bu ngeen defé bu ngeen ko defé da ngeen nek mujrimin ay katchor ñom nak ñu deugar bop ñu ne xalu ñu ne ya hudu ma ji'tana bi bayyina yow indi wo ñun dara lu leer li nga wax dara leeru ci te sax ñun wama nahnu bi tariki alihatina sun yalla yi mëno tax ban bayyi ko an qawlika ci sa wax ji waaw ñun suni mam ñofi nekkon di jaamu li yow nga xey xale bu ndaw bëgg ni ko bayil sa wax ji du tax ñu bayiko wama nahnu laka bi mu'minin ñun sax duñ la mësa gëm yow sax wu dama yaakar ne sun yalla yi da am luñ la def motax nga mere len in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu ñun dal dañu japp ne sa yalla yi dañ la am luñ la def ndax te ñak gëm gi ngeel ñak gëm motax ñu gafal la gis nga lool lañ lay wax dañ na bo fi bayyi mbiri da ngay alku lepp lo dugenen genn ci nen tal li ni min lay wax bo lo dugenen genn ci nen manam lan jappé nen moy ci doylo yalla baña dem ci ay xambak ay tour ak ay ken xam ak takul dara koku la nan koku moy andak nen te kine hasbi allah wa ni'mal wakeel koku mo andul ak nen mom bu fekente ne yalla nga andal mo andok nen yeug na nit ñi nak ñu bari boy dugg ci ay mbir sa visa bi ngay top to li tax sotu da nga demul ci nangam waaw sa nangam yi li tax malni problème bo am rek ñu bëgg la indil benen solution bo xamne dañ lay gënë ci tawhid loolu lepp miri shaytané la jarna moy tandiko nit ki dafa wara doylo yalla rek ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala lu wax wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala allahi rizquha amul kenn ko xamanteni yalla waccel la ci kaw su ngay dukkat kep koy dukkat la wax mboti sax ci lañ ñom ñep yalla moy seen wërsa illa 'ala allahi rizqha lepp lu am tank di dox rek wala ngay ram ci kaw suuf rek lepp lu taxaw ci kaw suuf am bakkan rek yalla mo warul wërsega makul tax nit ak leneen ludul nit yalla mo lay wërsegal lool bo gëme gëm tamit ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi idhnillah amul len luy dal nit ki ci kaw suuf wala lu koy dal ci bakkanam mo xam lu metti la fevar la wala domam lu bumuy ñak wala wayjurum bumuy ñak illa bi idhnillah ludul amna ci digalu yalla mu waxat julit ñi mën len yeen wax len qul lan yusibana illa ma kataba allah lana wax len ñun julit ñi li ñi dal moy lu ñu yalla bindal kefe fof bo dege arab di nga gis ni julit lepp lu ko dal rek yiw la ndax waxul illa ma kataba allah alayna kon bunen alayna moy musiba mais dane qul waxal lan yusibana duñu dal illa ma kataba allah lul yalla lu bind lana ñel nu kon lool moy xamane julit bi lepp lu ko dal rek yiw la même febar bi sax yiw la comme ni ko yentale sallallahu alayhi wasallam jangale ajaban li amril mu'min fa inna amral mu'min kulluhu khair yenenti bi alayhi salatu mo taxaw mo ne man dal ma yemu ci mirum ku gëm yalla fi xass bëgëm yalla mom leppam yiwu la in asabathu sarra sabara fa kana khayran la bu fekente ne lu neex moko dal day sant yalla mu nekkat yiwu ndax yalla mo ne la in shakartum la azidannakum buma len joxe xewal ngeen sant rek ma yokulen waye nak julit bi wa in asabathu darra sabara fa kana khayran la julit bi bu fekente ne dafa am lu ko dal lu metti mo xam febar la mo xam musiba la bu dal ci alalam ndax yalla mo waxon fa le ne wala nablu wanakum wa alaykum salam dina len natou ci sen alal bi naqsin min al ju' wal amwal wal anfus was samarat di nga bay sax mbay mi du bax lolou lepp natou la wa di nga am dom nga sa dom dem wala sa wayur dem wala sa jabar wala sa la nga ñak sa mbokk dal wala yow sax nga dem lolou lepp ay natou la di nga am alal tamit alal ji sanku wala nga am projet bëgg ko réaliser projet ba du antu du sorti bu ko defé nak mu nek natou yalla nak mu ne wa bashir degeelal at sabirin muñ kat yi kon muñ lañ bëgg ci natou bu la dalé motax borox yoni taala sallam mu ne wa in asabathu darra sabara bu fekk lu metti daf ko dal mom julli bi sabara mu muñ rek fa kana khayran la day nek yew ci mom kon julli bi ñakul dara motax hut nit ñooñu nak ne ko yow mi da nga gaaf te yow ki la gaafal moy sun yalla yi nga bayyi bo topul sun yalla yi kat sa gaaf gi du wañé ko day yokku in naqulu ñun waxuñu illa taraka lutu lal na la ba'du alihatina sun yenn yalla yi ratax ñola la xamna sun yalla yu ndaw yi am luñ la def bi suuy ci lu ñaaw sun yalla yu mag yom xajun fi yow way xamna sun yalla yu ndaw yi rek ñoo am luñ la def motax nga meraleen mu taxaw nak neleen qala hudne inni man ushidu llah yalla lay sedel washaru yen tamit sedelen ni anni man day bari'un ku deñ la comme la ibrahim waxon anni bari'un mimma tusrikun man deñ na ci lepp lo xamanteni yeen kay bokale ak yalla min dunihi ci lepp lu nek suufu yalla lepp lo bolek yalla ci suufu yalla nek mu taxaw nak defey len defey bu reuy nenen fakiduni jami'an thumma la tundirun yeen ñep la wax fexel len ma te bu len sax negedu ko na nek legi fexel len ma andak yeen yalla ngeen tek ma musiba wala alkangé ken monuko fi yeen mono len ma tek kon lol moy yaxin bo xamanteni hut amon nako ci aw nitam nga xamne ci defey bu reuy la té ñom loolu ñu gëmon moy nitam ñom pour ñom loolu moy dëgg pour ñom nit ki bu leen taxawé joxoñu leen rek man na alko mom nak mu taxaw ne leen fakiduni yeen ak seen yalla yi fexel leen ma jami'an nak yeen ñep té sax dama leen né fu malatu zinu bu leen ko ndëgëndiku bu leen nek ba suba bu leen nek ba ngoon légui na am légui lima leen ñu jëgal moy inni man tawakkaltu 'ala llah wakiluna fi yalla wiruna fi yalla té yalla koku rabbi moy sama borom té mom la gëm wa rabbikum moy seen borom yeen té gëmu leen ko kon lima leen ëppé sax moy gëm gi mako gëm moy sama borom moy sen borom waye nangou len moy sen borom wala bu ngeen ko nango tamit japp ngeen ni am ngeen ko mom ak yenen ma min dabbatin amul kenn kuy dukkat ci kaw suuf illa hu lul koku mom yalla akhiru lana jël binasiyatiha ci chambara gu moy karaw gi nek ci chatam ci chatu bopam man li bëgg wax rek moy yalla mo teye ñep te kenn mënu ko recc kon lolu tamit nagn ko non woné pour woné ñi nga xamanteni ño nekkon yonente yi yaqeen gin amon ci sen borom subhanahu wa ta'ala ba tax nu mucc lolu mu nek leçon bo xamanteni ñun dañ cey wara jangé pour manam ndax sun borom mo non na ngeen roy yonnati alayhi wassalam ndax sun yonnati bi yalla daf ko yonni lu ko wax ulaiikal ladina hadallah fa bihudahum iqtadi ñoñu la yalla gindi yoon ba len tagon ban gindé ko nak yow yonnati bi roy ko ba pare ñun mu neñu lan laqad kana lakum fi rasulillahi sunn hasana am ngeen ci yonnati bi alayhi wassalam roy kay bu rafet kon ñun lu mini fatali yi tamit pour man ko roy la ki nit ki sa bu gisee deug rek mu jaral ko leppam lo xamanteni manam mu jaral ko lepp dal legi dañuy julli mu bu julle fa da kay agal inshallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ñu toll won fi aya bobu sun borom di melal rek ne yeglen ne ñi nga xamne ñoy dundal jakka yi moy ñi gëm yalla kon dundal jak manam dundal jak mandarga la ci gëm yalla comme niñ ko léral nak dundal jak tamit nekul rek julli rek dem waye difa jangalé tamit ki dundal jak tamit bokkuna ci muy téwé jangalé yeen fay def ak mbolém lo xamanteni rek ni ci jak ji ñu aji woko budé pour défarat jak ji la nettoyage wala tabax lepp nga participer ci bokkuna ci ñi dundal jak né dundal jakk tamit ak tabax jakk ñu né bokul nak nekul né yow bo financer jakk ji rek man nga tok sa kër ndax té loolu doyu ndax bu fekkon da nga ñëpp lañ def loolu kon jakk ji du dund mune innama ya'muru masajidallah yeglene dina dundal jakkay yalla mo len mom motax mune masajidallah jakkay yalla yi man amana ki gem yalla moy dundal jakkay yi man amana billah wal yawmil akhir gem yalla ak bisbu mujjuba wa aqama as-salata moy taxawal julli yi wa ata zakata di joxe azaka bokku ci melokadam koku walam yakhsha illa allah te limi def nak ragal ci kudul yalla yalla kesse la fi sor soru soru ci nit ñi manam jaamu yimi def fédélu ko nit ñi ñu yek ko ñakko ak moyam ci mom mom bu sañon tax nit ñi duñ ko yek ndax jaamu yalla yi selal deug seen jaamu yalla ñom buñ sañon jaamu yalla yi ñi def nit ñi duñ ko yek bu ñuy julli guddi seen digatek seen borom la bu ñuy saraxé seen digatek seen borom la gis nga sax suñ borom mu ne in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum mune saraxe yi ngeen di saraxe re su ngeen ko feñale ba nit yi gis ko baxna waye bu ngeen ko nebbe mo gën ci yeen ndax so ko nebbe dina tax ba nit ñi duñ ko mëna yaq ndax nit ñi buñu gisé sa jëf rek après mën nañ ko yaq ndax mën nañ tok fenn diko wax naan ah diulé kuy joxé la diw ko gis na ko nangam wax yo ñukay wax yow boko yëgé boko déggé rek man na def ci yow yëp yëp parce que nit dafa faible wa khuliqal insanu da'ifa doom adam dafa am faiblesse faiblesse bobu nak ci la shaytan di jaaré yeen tay shaytan dina ñew xir la ci lu baax yeen tay shaytan dina ñew ne la ah yow kat sa alcorane mu neex mi te nga dem sa jakka ja difa jité bu ko defé bo jangé ba nit ci deuk nak xamna yow jankat nga bu fekké da nga jang alcorane diko neexal ngir lolu tamit selal gi day def ndax té gis nga amna ño xamné dañuy ñew yowmal khiyam comme ni ko yeen tay sallallahu alayhi wasallam léralé ñu jëf jëf foré yalla né leen jëf ci ngeen ci am dara parce que nit ñe taxone kenn ki dafa amone alal di saraxé di dimbal nit ñi ci alalam bi mu ñëw yowmal khiyam suñu borom né ko yow alal jima la denkon lo ci def mu ne ko dépenser na lepp ci yoonu yalla mu ne ko waxo deug parce que dang ko don def pour nit ñi né yow kat tabé nga ak tab nga nit ñi wax nañ ko kon am nga lañ fa jublu won parce que jëf ji ngay jëf liñ fi jublu rek nga ci am innamal a'mal binniyat wa innamal likum li in ma'na wa manam nit ki limu yéene ci jëf ji rek loolu la ci am bu fekke jëf ji pour nit ñi wax ko la nit nañ ko wax mais bu fekke pour yalla kessa la nak yalla dana la fay motax mu ne ko nak nit ñi wax nañ ko kon lool nga fa am fay nañ la ko ci aduna jeexna kenen ki ab jambar la won bu nan jihad di xare amon na katan sun borom ne ko katan nga mala joxon lo ci def ndax te xewul bu la yalla jox rek yalla yama xam dafay laaj lo ci def wala tusaluna yawma idhin anin na'im xewul bu man don ci xewul rek mo xam xam xam la xewul la mo xam alal la xewul la mo xam katan la tamit xewul la mbollem luy xewul wer gi nga wer tamit ak nek gi nga nek sun ndaw lo ci passé lolou sa santé bi nga am wer est ce que pass nga ko ci yoonu yalla lolou lepp yalla dana ko laaj yamal xiyam nak ak alal jim la jox legi nak waji ne sama katan gi ma joxone yow yalla kat yeb dépenser nako xexna bañu ray ma fi bama nek shahid muné ko nak yow da nga don xex di ray yefeuri pour ñu né ab jambar nga wax nañ ko kon lool nga sa am lool nga sa jublu won motax fay nañ la kon koku yonent mi ni naté lool muné koku dañ koy jël tabal ko sawara ki nga xamanteni tamit mom suñu joxon nako benen xewal tamit mbolé bu xewal bu manti doon rek suñu borom daf la koy laaj bu fekkante ne def nga ko ci yoonu yalla suñu borom fay la bo ci deful li tax yalla sa fakko la muy nga sentu ci ridallah muy ngeureumal yalla lam sa djublu dal mom la lay jox ndax tay waxna ko mo ne man arada man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne aduna bi mo la taxa jox kat dina la fi jox li ma neex man yalla waye nak lam sa tek mo jara tit moy thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura kep ko xam li ngay def yeb aduna kesse motax dina la jox aduna waye nak yawmal khiyam nak jahannama la lay tabal yalla ta'ala musal mu tek ci ne waman arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran kep ko xamna al akhirah mo la taxa jox ba pare nak nga jëf ju valable al akhirah parce que al akhirah bu la taxa jox tamit da am jëf yo xane tay mo fa valable doone man al akhirah ma taxa jox ni man di jaamu yalla numa neex la kay jaamu da lay jima xam ban jëf mom mo valable pour al akhirah motax mo ne wasa'a nga jëf laha ngir al akhirah sa'yaha jëfum jëf ja valable al akhirah yalla mu defa ulaika ñooñu kat kana sa'yuhum mashkuran ñom seen jëf dana leen ka fay ëlëk kon ñaan ci yalla boole kon di jëf di sooraale nit ñi jaruko nit ñi mom luñ la manti wax mom yamalel tag yi ak xasi waaw yamalel tag yi ak xasi bu fekkante ne joxe gi ngay joxe bu la nit ñi tagge nga gëna yok sa selal def na ndax yow nit ñi lay tag ngay gëna yok kon yow nit ñi danaka ño tax bu fekkante ne tamit yaangi joxe ñulay xass nga arrêté kon nit ñi taxone tamit waye yow yamalel ki lay xass ak ki lay tag yépp bokoy jox mu xat benen aya mu ne bu nek suratul ankabut muy melal tamit ñi nga xamanteni ay nafiq lañ parce que nafiq tamit liko manki moy ikhlas mom day soral nit ñi mune wa minan nafi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nafi ka adhabillah mune amna fi nit ñi wa minan nafi amna fi nit ñi man ko xamanteni yaqulu da fay wax amanna billah gem nañ yalla dañ nan gem nañ yalla ñom waye nak fa idha udhiya fillah soko ak lor dabé ci yoon wawmu nek di jamu yalla ja'ala mu def fitnatan nas fitna yi koy nit ñi di fitnal ka'ada billah kom mbugulum yalla melni mbugula wacc ci mom manam bu fekente dañu gëm na yalla nit ñi di ko lor ngeen wax di wax ne gëm na yalla legi nak mom day japp ne day melni dal mbugula yalla mo wacc ci mom te xam lool natu la ndax sa yalla mom mi ngi continuer ay mi ngi continuer waaji ay bobu mu tek ci mu ne wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum kon mune bu fekenteene amna ndimbal bu len joge bu ñew ci yeen joge seen borom dañuy ñew nak naan ñun nak yeena andal fofu lim fay woné moy nafiqi ñekon ci jamono yentou allah sallallahu alayhi wasallam bu xare masan am ñom comme xare ba dañ fa nara dajje ay fitna day melni mbugal mo len fay xaar motax mune jaala day def fitnatan nas fitna yi ko nit nara fitna sa xare ba ka hadza billah ko mbugal yalla bu nono wacc ci mom nafiq bi dina takke xare bi wara dem day ñew di joxe ngank saxalatna am waluna wahluna fastaghfir lana sunu alal ak sunu njabot ñote mënu ñoo dem kon ñu ngi ñaan bi jéggal ñu baña dem amna sax jamono yentou allah sallallahu alayhi wasallam ño xamanteni ñewon nañ ba joxe ngank ba yentou allah sallallahu alayhi wasallam nangul leen sen ngank li ba sun borom taala wacc aya ne yentibi afa allahu ank lima adinta lahum manam sun borom jéggal na la sax waye nak lan motax nga jox len ngant ku ñew rek joxe ngant rek nga nangul ko xamol nek seen xol man ma xamul nek seen xol kon ma lay leral la seen ngir ba sun borom dafa muju nak leralal yonent bi nafi bam xam len bu baax ba waxon nako ben sahaba sax muy Hudhayfa ibn al-Yaman wax ko ñi nga xamne moy munafiqin yi kon fofu la sun borom continue mu ne ko nga xamne demul sa xare ba sax legi nak bu jullit ñi dem nañ sa xare ba am nañ victoire ñew nañ indi nañ ndam ñom nak bu victoire amé nak ñom parce ñom dañoo sentu won ne jullu ñi mu neew dañ leen fay ray ndax té ñom ci zahir lañuy xol parce dañ ne jullu ñi seen neew dañoo neew doole seen lim dafa neew té ñëlé seen lim dafa bari kon ñom fofu lañ xol té kon ñom amuñu yaqeen seen bon ndax buñ amon yaqeen ne yalla mo upp doole lepp kon waro ñoo xalaté non mo tax mu ne wala in jaa nasrun min rabbik la yaquluna inna kunna ma'akum bu fekente ni dafa am victoire ndimbal bu joge seen borom nak ñu ñew nak naan ah ñu nak yeena nekkon kat kon ñu ci yeen lañ bok yalla nak mu len awalay sallahu bi a'lama bima fi suduril alamin est ce que yalla mom gënul leena xam li nek seen xol est ce que yalla gënul xam nit ñi li nek seen xol defna yalla ku ne xamna la nek sa xol waye na tax xamul lol mu kontiné mu ne wala ya'lamanna allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin yalla dana xam ñi gëm te tamit dana xam munafiqi yalla ragnena ñi gëm ak nafiqi sun borom day wacc xare pour ñu ragnef le ñi nga xamanteni ño gëm ci ñi nga xamanteni ay nafiq lañ parce que ne gëm na rek yalla bayal te du la nat day yomb trop sun borom mi ngi koy wax alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ah nit ñi dañu fawon dañ nan gëm na rek ahasiban nasu est ce ni dañu fawone an yaqulu dañuy wax amanna gëm na wa hum la yaftanun kekene du len natu yalla il faut mu natu len motax mu ne wala ya'lamanna allah yalla dana xam ci lolu alladhina amanu ñi gëm wala ya'lamanna almunafiqin te tamit dina xam ñi nga xamanteni ñoy munafiqin yi ñi gëm moy ñi nga xamanteni jëf ji ñuy jëf mom sooralé wun ci nit ñi ragalon ci nit ñi mais nak nafiqin moy ñi nga xam dañuy sooralé nit ñi seen ikhlas mo def mu continue mu ne wa an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an inna min dha'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harif wa la yarudduhu karahiyatu kari mune jere lañ ci Abu Sa'id radiyallahu anhu mune yonnati alayhi salatu wassalam neena bokkuna ci lay wanene nit ki yaqinam dafa def ndax ci dañ ne gëm yalla gi dafa war am yaqin dafa la wala woor bokkuna ci lay wanene nit ki amul yaqin bokkuna ci an turdiya an-nasa bi sakhatillah nga geureumal nit ñi ci lu neexul yalla manam li ngay def ni gannaaw mom neexna nit ñi rek dang koy def ndax nit ñi contane te xamoo te lool ngay def woor na la ne sakhatullah nga ci jele moy meruk yalla kon loolu mandarga la ci mandarga neew yaqin manam yaqin bu neew doole mo ne bokku na ci tamit wa an tahmadahum ala rizqillah ngay sante nit ñi ci woor sa ko yalla yalla woor sa gel la nga wara sante yalla sante keneen deug la yalla lim lay jox ci nit la lay jaarale waye sante gi tax ni wax sante ci yalla yalla moko yello ndax te lum wax alhamdulillah mbollem luy sante rek yalla moko mom motax mune bokk na ci mandar gi bi woné nit ki dafa am yaxin bu new doole moy wa an tahmaduhum ngay sante nit ñi ala rasulillah ci wërsegu yalla bu fekente ne da nga lek saw lek ba sour nga sante ben nit nit ko xamne wërsegalu lako lolou lu muy tekki lolou togn yalla la mom bokkaade la wa anta dhummuhum ala ma lam yu'tika Allah ngay xass nit ñi tamit ci lo xamne yalla joxulako manam ñew nga ci man am problème ne ma man kat nangam ak nang dama am problème facture wala ordonnance man ma gantu par nga may xass ci lolou te yo xamone ñak gu ma la ñak jox yalla mo la xagn jox bogo mune wa anta dhummuhum nga xagn nit ñi ala ma lam yu'tika Allah ci lo xamne yalla joxulako ngay xass nit ñi rek nit dal du dimbali ken han sama problème yeb momako tek fatte nga yalla qul lan yusibana illa ma kataballahu lana lila dal yalla mo la ko tek natu la da ngay muñ sa yalla tax waye nit ki bu la joxul waro ko sey xass ndax la tax joxul lako tamit xamoko te mom bu la joxul digeentem ak yalla la bu fekente ne dafa la waron jox joxula yalla mo koy atté so yu nek mais lila war rek moy yow lila war nga def ko mais bu xol nit ki deful liko war rek kon man duma def lim war ndax nit ñi waron la jox programme de vie yow bu fekke da nga jox ne inni minal muslimin man ci julli ñu la bok kan mo la war jox programme ki len tudde won muslimin huwa samakum al muslimin yalla mo ñu tudde ay julit kon ñam ne muslimin non lañu wara mel yow jimal wut programme bob mel non waye yow nga jël sa programme ne man kat tay décider na ne tay duma fen duma xaste duma sagal lu xey rek ben lu genn ben way sagal nga fayu ah changer nga sa programme kon mom mo la jox programme mom lu fekk mo sagal mom digënté nak yalla la waye bo fayo nak wala nga ñu sacc say dal nga rom ay dal rek tol hein yéme na lol sam sa ben way bu ko defon waaw mom kay day nar la dem jël yoy waaw ba de an nak nit lolou tamit dal nak mu jël em fa fek rek waaye nak bu fekente ne yefu mujulom xay da nga xalaat ne juwat lolay don xay lolou meuna baña nek lolou waaye li bon kay moy ni sacc la rek nga sacc lenen naawi mune wa anta dhummuhum ngay xagn nit ñi ala ma lam yu'tika Allah ci lo xamne yalla joxulako mu tek ci nak ne inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wërsegu yalla bi xër gu metti du tax mu ñew xër di kër taxul nga am wërseg bu bari wax bu non loolu la def naane mom ñi gëna sonu ñoy ëpp alal te gis nga sax adda bi limuy doxé moy ñi gëna sonu sax en général ñoy gëna neew alal inna rizqallah naka wërsegu yalla la yajurruhu du ko xëcc hirsu haris xëruk aji xër gu metti du tax nga am alal gu bari li am solo rek moy utlubul hawaij bi izzati nafs boy wut li ngay sakku nang ko wut ci teg bakkan yekeuti sa bop tamit baña toroxal sa bop mo xam da ngay liggey meme boy liggey tamit ci ngay liggey ak war bu fa toroxal sa bop xamal ne yalla nga xeexal parce que liggey bi deug la dang ko xeexal nit waye yalla ngay soor ci liggey bi utlubul hawaij boy sakku haajo yi bi izzati nafs nga ko wara sakku ci teg bakkan ndaxte fa innal umura miri tajri bi maqadir miri ci dogal yalla lay doxé bëgg dara di sujootal nit wala di melni ko koy jaamu loolu tax nga am mais bu yalla ne di nga am rek di nga am mune inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wërsegu yalla yi xër gu metti du tax mu ñew wala yarudduhu karahiyatu karih tamit bañ gu ko nit bañ du tax du ak ci yow man may wut may takku sam ma am ben aaya dem diko takku ci ben way ni ma do ko am di def ay pexé pour duma ko am waruma ci waruma set manam waruma ci bayyi xel dama lima gëm dal moy bu fekke yalla dogal na ni na gam dina ko am wala yurtuhu du ko dello mum wërsegu yalla karahiyatu karih bañu aji bañ nit ki bu la ko bëgge xagn tamit te yalla ding ko am comme ni yunus sallallahu alayhi wasallam denkané won ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma muné ko nga xam wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak aduna bi yep buñ tajalo won bëgg la jariñ ci benn mbir bu gëna tuuti bu ci yalla andul du soti wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk aduna bi yep buñ tajalo won ñom ñep ki ci ëpp alal ba ki ci gëna neew alal ki ci ëpp kartan ba ki gëna neew kartan bëgg la lor ci lu gëna tuuti bu ci yalla andul du soti li tax moy rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf rufi'at yëkëti nañ al aqlam kayit yalla dafa parce que li wara am yep yalla bind nako paré ba tok te bam bindé yëkëti na khalima ba ken du ci bindat yalla na khalima mo xam moko yëgëti kuko jot nang ko aji diiba bindat ken du jotugo tetat mu new ken du manula yokal parce que khalima ba bind nañ ba pare ken du manul yok ci kayit bi ken manul wañi tamit ndaxte wa jaffat as-suhuf kay ba ban ci bindé paré da ba dafa wow kèn mën ko far xam nga suma bindé da ji ni bindé ci aluba yi suma ci bindé avant muy wow da nga mëna far way bu xasse ba wow nak mënuta mako far kon kèn mënula yokal kèn mënula wañi lepp ci yalla lay jogé momat benen hadith bum wax muné wa an aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man iltamasa ridha allahi bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhati allah sakhata allahu alayhi wa asqata alayhi an-nas rawahu ibn hibban fi sahih min wat benen hadith bo xamanteni sun yaay aisha radiyallahu anha moko solo muné yenente bi yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena kep ko xamanteni yaangi sakku ngeureumal nit ñi ngeureumal yalla ci meru nit ñi yow yaangi sakku ngeureumal yalla ci meru nit ñi manam yow li lay intéresse rek moy yalla geureum la même bu nit ñi méré radiyallahu anhu koku yalla dana ko geureum wa arda anhu na nit ñi sax dana muju geureum la nit ki nek ci deug même ci commencement bi bu nit ñi méré tamit yalla dana def ñu muju and ak yow xolé ñonenté ci commencement bi niñ soone won ak fan muju yent yalla bi muhammad alayhi salatu wassalam fan la tambalé won mak luñ ko don wax avant ñukoy yoni sax ñom ñoko don antal amin yow yaay ko koliki yaay ko woor ko xamne lo wax deug la bis bim taxawé né ana rasulullah ñu né ko anta sahir anta majnun né né ko yow jibar kat nga sen kat do kadib lu ñu wax ko sa buñ ko waxé nak suñu borom subhanahu wa ta'ala moy tontu wama sahibukum bi majnun de mo len sen waji do fut de yalla moy tontu yonte mom bok boy xulom dula tontu way yalla mokoy tontul legi nak lu né wax nañ ko ko waye fu mujjé defna amna ndam lu reey de ku jang ina fatahala lak fathan mubinan li yaghfirallahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima lum tatak wa yansuraka Allah yalla dimbali nako nasran azizan dimbali gu mag kon yonent bi dem na ba am ndam kon nit ñep ag ñew nañ and ak mom ndax tay gis nga suratul fath ila ja'a nasrullah wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi aqwajan gis nga bu jekk ba nit yi mu ndan dugg ci l'islam dan dan laqatu ci makka di laqatu ndax te buñ la gisee kangam makka yi wala nga nekk ab jam sa sang man la ray waye nak biñ deye ba sa fay wala ñi buñ dugg ci islam nekkatul bark kenn waye par groupe ñoy dugg par molo ñoy dugg par kurel ñoy dugg afwajam nit ñi lañu mujj di dugg par delegation parce que diina ji leer na am nañ ndam kon loolu ngay deg mu wax mané manil tamasa ku sakku ridallah ngeureumal yalla bi saxatin nasi ci meruk nit ñi radiyallahu anhu yalla dana la geureum wa arda anhu nas dana la geureum lo nit ñi ndax nit ñi yalla mo leen mom wa manil tamasa ridan nas kep ko xamanteni yaangi sakku ngeureumal nit ñi bi saxatillah ci meruk yalla saxitallahu alayhi yalla dalay mere wa asqata alayhi nas fa nit ñi mere la fekente ne yow li ngay def nit ñi nga ci sorale gannaaw nit ñi contant nan ci li rek na ko def sumay julli sax sama yartal julli gi nit ñi ma gis mo tax waye suma tedde suma duggé sama neeg luma neex lay julle xam nga loolu kon yow nit ñi ngay gëreem lo yalla dana la mere pare bu ko defé nak mu feñal la ci kang bi xamna im nasakh la bu nit ñi mere la même nit parce que nit dafa am lo xamne moy izza moy karama bu ko yalla defal même yow so ñew dima dimbali man mu woor ma lay dimbali gi nga may dimbali damay dimbali pour ëlëk ma wax ko man suma waxame wax ma la bëgg waye suma woore ne yalla mo tax man dama kilaalé gëna bëggé xam nga olof yeen saay mu wax bu yaq mu ne kep ko defal lu bax mu dem ci mbolo man ka wax te waxuko boy lim say non tambalé ci mom mais lool wax bu yaqul ndax ke lay defal lu bax ba fere bëgg bo rewé ci mbolo mu wax ko ko sélalut ko yalla taxut kon li am solo moy nga def defal nit ñi mo xam dañ dem ci mbolo xass la sax wala ñu bañ ko wax mo la gënal defna kon loolu la borom teer bi andi won ci ñetti ayoy ak ñaari hadith yi mune nak fihi masail al ula tafsir aya ali imran mune amna ay masala yu ci meuna jangale bu ci jekki moy ñu leral len ay ali imran bimu wax ne inma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin koku shaytan la moy tital ay ñim andal waye nak bu len ko ragal len ma man leralon nañ ko athaniyatu moy tafsir ayatu baraa leral aya bi nga xamanteni mo nek surat tauba mu fay wax ne inma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa allah yegle nak ki dundol jakka yalla yi moy ki gem yalla gem yawmal qiyam di taxawal julli di joxe azaka parete koku nak ragalul kudul yalla nak lol mi def jam yalla mi def yeb ragal ci kudul yalla mom mune as-salifatu nyettel bi tafsir ayatul ankabut leral aya bi nek ci suratul ankabut bi sun borom ne wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillah ja'ala fitnata an-nasi ka'adhabillah amna ci nit ñi ko xam da nan gëmna parce que nafi mo bok fek day déclarer gëmna mom pour mom parce que dafa am ay défaut yo xamne mom xam nako mais il faut que muy wax rek wax yoy mi wax nak xeyna day yakane man na geuleumal nit ñi parce que neen say mu def ben dégâts ben toxido na feulé fone nit ñi yëg nañ ko moy ñëw nak di jekk jekk jekk motax bi ñëw ci yenente bi ñëw rek ne ko nasal inna rasulullah ñun kat xam nga jul ñëpp taw na jul ñi ñom xam na ñom rasulullah la waye ñom xam nañ ne xeyna dañuy yakane julit ñi xam nañ liñu nekké ci njumte ak ndëngte ak yoy ñuy rek naan yenente bi nasal inna rasulullah yalla nak ne wallahu ya'lam innaka rasuluhu wallahu yashhadu munafiqin lakadibun yalla mom xamna liñ wax deug la yow ya yonti way lañuy fen ndax gëmuñu ko motax kon nafiq mom ay miram worut motax mo ne wamina nasi amna ci nit ñi man yaqulu kuy wax amanna billah fum nekk na gëmna yalla te koku fa ila ude fillah sun ko lore ci yalla ja'ala fitnatan nas ka adabillah mu jël fitna nit ñi def ko ko mugulum yalla bu xare na ray am rek lor ya fa na ra dab mu fogg ne mugulum yalla bu na ra wacc ci mom la الرابعه نينتل بي مني ان اليقين يضعف ويقوى مانام يقين غينك ام سيغم يالا دا فاي نيو دوله يين ساي تا مو ييكاتيكو كوم الايمان يزيد وينقص مانام گم غي نيت كي گم دا فاي يوكو دي واغنيكو ريك نداخ تي نيت نيب بوكون دغري گم يالا نداخ ليغا خمال مو يين ساي نوج كوم سي خاري خاري صاح دنگاي گيس بو خاري امي موي خاري غير ñi nga xamne seen ngëm yalla dëgër na ñom ñoy gëna sawar pour dem waye ñi nga xamne seen ngëm yalla dafa neew doole duñ dem bu ne tamit joxe leen ci yeenu yalla ci seen alal défense seen alal ñi nga xam seen ngëm yalla gëna dëgër ñoy ci gëna sawar jaamu yalla yow ku la ci gëna sawar rek xamal le mo la gëna dëgër ngëm yalla sa ngëm yalla tamit lu mi gëndi neew tamit ngay gëna saggal ci jaamu yalla yi gis nga yoonte Allah sax neena waaji dem bay ñaalo sax jamono jëme ñaalo gëmul la yazni zani hina yazni'uhu mu'min parce que amul ci parce que ngëm yalla dana tolo fo xamne mo lay tey def yu bon yi waye bu fekkene ngëm nga yalla ne ngëm nga yalla far bi ñaalo sa ngëm yalla mënu la tey ñaalo kon da nga fi yu gëmo te jamono ya ngay sacc waji sacc sa bi jamono yamay sacc gëmut kon ngëm yalla tamit dafa am ay degeere mune al khamisatu juromel bi moy alamatu du'fihi li mandarga bi wonene nit ki ngëmam yalla am dafa ñew doole waxon nako moy li ngay def nga ci sooral nit ñi li nga xamne boko defé yalla gëreem la warato sey soral nit ñi waye bu fekke na nga ni moko defé nit ñi kat dañ may méré sama xet genn ci man wala ñu songoma kenn doot ma nuyu wala nangam ak nangam wala ñu genn ma kër gi tax duma ko def kon yow nit ñi ngay soralé waye sa yaqin mo def kon kon lool mandar dala buy wone ne nit ki ngamam dafa neew mune al asarisatu jurom bennel bi anna ikhlasal khawf lillah min al fara'id mune selal sak ragal yalla kesse ci farata yi la bok manam ragal ngay ragal yalla dafa wara sel ragal nak dafa bari ay façon ndaxte ragal gi nga xamanté mom lañ wax nekul comme nga gis jaan daw xam nga jaan mom ko gis di nga daw da nga ragal gogo ragal naturel la khawf tabi'i la lool mom ken waxul lox waye ragal gi wax moy ragalu xol manam ko xamanté ni yaakar nga ni man na la lor ci bir ak ci biti yeb koku yalla rek nga ko wara gëm comme li nga xamné mom la Ibrahim wax ak Hud rek neneen yeen ya yalla yi da ngeen neena ragal ndax yaakar ngeen ne bu ngeen ci baye yalla yi rek ñu lor leen kon ragal gogo ragalu jaamu yalla la lool tamit di nga gis ci nit ko xamanteni da fay dem comme ñi nga xamanteni dañuy dem ci ay xabru difa bu fekkante ne da nga dem ci xabru loolu war nañ ci gëna defaat débat yu gëna fort parce que ay nit la yo xamanteni nit ñu bari xamuñ guñ patay adab ziyaratul qubur manam teggil yi nga xam mo am ci boy ziaré ay bammel nit dañ ñax ñom dañuy dem ci bammel ko xamanteni ku bax la lañ wax ci seen yaakar yu rafet ñott ci lool waye buñu démé di ñaan ko fa tudd xam nga buñu ñaané ko fa tudd ko dañuy yaakar ko té dañ waxone ar-raja tamit da nga wara selal ikhlasu raja tamit lillah la selal sek yaakar ci yalla kesse waye fekke da ngay dem diko ñaan mom mu fa tudd manul la dara man na nek tamit ko xamanteni nekk fi sax ñu tuddou turam nga yaakar bo sa waxe dara man na la lool lool tamit xawf ragal gogu da nga ragal koku té yalla nga waron ragal parce koku manul la lool ci ragal lool dal ci yalla rek lay joggé nga wara gëm motax mo ne ikhlasul khawf nga selal ragal gi lillah ci yalla zalik min al fara'id lol ci farata yi la bok mo ne as-sabi'atu jurom ñaarel bi zikru thawab man fa'alahu yol bi nek ci ku def lol manam ko kep ko xamanteni rek selal nga sak ragal yalla kefe yol bi ci nek moy hadithu aisha bi mo ne manil tamasari dallah bi sakhati an-nas radiyallahu anhu arda anhu an-nas kep ko xamanteni yaangi sakku ngeureumal yalla ci merop nit ñi même bala nit ñi méré faalé woko yalla da na la gëreum fa nit ñi gëreum la as-samina zikru iqabi man taraka tuddu gim tuddu mugalum kuko bayyi manam ku bayyi selal gogo moy wax bimu wax ne manil tamasa ridan nas bi sahati allah sahita allah alayhi wa sahata alayhi an-nas kep ko xamanteni yaangi sakku ngeureumal nit ñi ci merop yalla lo xamne neexul yalla waye neex na nit ñi rek nga neena ko def yalla daf lay méré paré nit ñi yop mujj sax daan lay méré ndax looy mujj ko xamne selalul ko lool mo nekkon buntu bi nga xamne indi won nañ ko tay ci al khawf ramuy ragal yalla kesse kon yalla yalla def ci ñun deggal top bo la ñu ci ñoo xamanteni bu ñu déggé wax top lu ci gëna rafet té li ci gëna rafet moy defo ak alquran ak sunna liñ wax ci wax ja nak li ci dëng yëp yalla yalla djégal subhanakallahu wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah jazakumullah